Ten utwór w wersji oryginalnej ukazał się w roku 77 nakładem włoskiej wytwórni Vendetta. To jednoosobowy projekt Azoto, tu świetnie zedytowany przez norweski duet Prince Thomas i Todd Terje. Nazywam się Norbert Bożym i zapraszam na czwartą, ostatnią godzinę setu DJ-skiego w Trójce. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. Out.

Teraz słyszymy jeden z moich ulubionych miksów DJ-skich, miks, który powstał prawie dekadę temu. To 30-minutowa kompilacja nagrań z lat 70. i 80. w stylu italo, funk, disco, genialnie zmiksowana przez nieistniejący już amerykański duet Oliver. Ten miks nosi tytuł Audio Speedwagon. Polskiego Radia. Hola. Audio Speedwagon, tak nazywa się ten miks, przygotowany przez amerykański duet Oliver. Nazywam się Norbert Bożym. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia. Dobrej nocy. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.